Waislamu kunasihiana na kupeana usia ambao umejiri ndani ya wiki hiyo au ndani ya siku hiyo. Ayuhal muslimun, ndugu zangu Waislamu, idhan biidhnillahi alkarim almannan, usia wangu, nasaha zangu, mwongozo wangu kwangu mimi na kwako na mwingine ni kama ifuatavyo: tahdhirul umma min an-nawazil al-mudlahimma, kutahadharisha umma kutokana na majanga mazito yanayotukabili au ambayo tumeshayaingia. Hii ndio itakuwa anwani yangu ya khutba, tahdhirul umma min an-nawazil al-mudlahimma. Majanga haya sitaweza kuyataja yote, lakini nitayataja kwa mnasaba ambao tunaenda nao, na nitagawa katika sehemu kuu tatu kwa ufupi. Sehemu ya kwanza, famarhaban ya taliban fathari taji alilmi thumma marhaba, famarhaban ya taliba fatha ritaji alhilmi thumma marhaba. Sehemu ya kwanza ya khutba yangu, kutokana na munasaba na kutokana na muhula tuliokuwa nao, hakuna budi niwakaribishe wanafunzi wenzangu, wawe wazee, wawe vijana, wawe wanawake, wawe wanaume, wawe watoto, wawe wakubwa, kwa sababu ni muhula wa masomo umeanza. Basi bila shaka wala raifu, kuna baadhi ya ndugu, kuna baadhi ya vijana ambao wageni, lakini pia hata wale wenyeji. Kwa hiyo tunawakaribisha tena kwa marhaban ya taliban fatha ritaji alilm, karibu sana ewe mwanafunzi ambaye unataka kuifungua milango ya ilmu uingie. Thumma marhaba, kisha karibu. Fa marhaban, tena karibu sana. Ya taliban fatha ritaji alilm, ewe mwanafunzi ambaye umeamua kwa muhula huu kuifungua milango ya upole baada ya uswabu uliokuwa nao huko ulikotoka. Kabla ya hapo, basi karibu sana. Faritaj, aritaj, aritaj, maftuh, milango iko wazi. Hili ni neno la ukaribisho. Thanian, sehemu ya pili ya khutba yangu, hasa itawahusu katika upande hao hao wanafunzi, lakini pia itawahusu walimu wenzetu au walimu wetu, lakini pia itawahusu wale walezi, wazazi, wasimamizi wa familia. Sehemu tatu, wanafunzi kadhalika na walimu wetu wanaosomesha Qur'an Karim, Kitabullah Al-Azim, kadhalika na wale walezi, wazazi, na kadhalika wasimamizi. Na mwisho itakuwa ni al-khitam. Nikiingia kwenye sehemu hii ya pili, baada ya sehemu ya kwanza, kabla ya yote niwakumbushe Waislamu wote, hivi sasa tupo katika kipindi miongoni mwa vipindi muhimu sana. Tuko katika kipindi miongoni mwa vipindi vitukufu sana, bali tupo katika wakati mtukufu wa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo imepatiwa na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ambazo nimezunguliza. Allah jalla fi'ala anasema ndani ya kitabu chake kitukufu, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Allah jalla fi'ala anasema hakika idadi ya miezi mbeza Allah jalla fi'ala ni miezi 12. Kulikuwa unapitika ujanja ujanja kujaribu kutaka kupunguza miezi 11 na kujaribu kuzidisha miezi 13 kwa ujanja fulani uliokuwa unapita hapa, sina haja ya kueleza mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kuileta aya hii na maneno haya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, siku hizi, miezi hii ndiyo mwaka mzima ambao una miezi 12, tukukusudia ile miezi inayofuata at-taqwim al-hijri, kalenda ya hijiria ya al-qamar, siyo ya ash-shams, ya mwezi na wala si ya jua. Allah subhanahu wa ta'ala katika ile miezi 12 akaitaja miezi minne bil ijmal. Katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi mitukufu hiyo minne anatuhusia ya kwamba tusije tukazidhulumu nafsi zetu, tusifanye dhulma, kwa sababu dhulma Allah subhanahu wa ta'ala alinadi na kuita, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, enyi waja wangu, hakika mimi nimejiharamishia kujidhulumu mwenyewe, nimejiharamishia dhulma, basi na kadhalika na nyinyi nikaifanya hiyo dhulma kwenu, nyinyi ni yenye kuharamishwa, msidhulumiane. Kwa hiyo ndugu zangu, tusidhulumiane, aulan au fi'la, kwa maneno au kwa matendo. Tayib, miezi hii minne kupitia Qur'ani hatuwezi kuijua. Tuangalie sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinatuambia nini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitaja miezi minne kwenye hadithi ambayo nitanguliza kuitaja mwanzo wake, kwamba inna zamana qad istadara kahayati hadithi Abu Bakrata Nufay bin al-Harith. Nani ya hadithi hile Mtume sallallahu alayhi wasallam anaitaja miezi minne? Katika hiyo miezi minne kuna miezi mitatu, thalathum mutawaliyat, miezi mitatu ni yenye kufuatana. Akasema dhulqa'dati au dhulqa'dati au dhulqa'dah, dhulhijjati au dhulhajjah, kadhalika wal muharram, mwezi wa dhulqa'dah ambao ndio huu tulioingia sisi, mwezi wa dhulhijjah ambao ni mwezi ujao na ndio mwisho wa mwaka, na mwezi wa al-Muharram, na mwezi mmoja ni Rajab Mudhar ambao uko baina Jumada wa Shaaban. Hii imetafsiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo huu ni ukumbusho namba moja kuwakumbusha Waislamu kwamba tupo kwenye kipindi kizuri sana, tukiwa tumo ndani ya tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 1443 hijiria, sawasawa ama sanjari na tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka wa 2022 au 2022. Baada ya hayo, nikirudi sasa kwenye maudhui yangu, ndugu zangu, katika annawazilu lilmudhlahimma, katika majanga makubwa, na haya yanayosema yatawagusa wanafunzi kwanza, thumma kisha yatawagusa walimu wanaowasomesha watoto wadogo au watu wazima, kisha yatawagusa wasimamizi na walezi wa nyumbani, akiwemo baba na mama au mume na mke. Sikilizeni vizuri, haya majanga haya na haya matatizo siyataji mengi, na yataja manne tu. Wahia, na hayo majanga manne, hiya arkanul kufr, ndiyo nguzo za ukafiri. Waislamu wengi wanajitambua, wanajua nguzo za Uislamu ziko ngapi na wakazitaja, wanajua nguzo za imani ziko ngapi na wakazitaja, lakini pia inawezekana hata nguzo ya ihsani wakajua na wakaitaja, ambayo ndio hiyo, ambayo ni mambo kwa ujumla 5, 6, na moja ni mambo 12 ili Uislamu ukae sawa sawa. Islaman wa imanan wa ihsana, uwe ni Muislamu uliyekamilika kisawa sawa, basi ni hizi ngazi 3 ziwe zimenyoka kwako. Lakini wa bilaks, kinyume chake, haya mambo 12 haya unaweza ukayabomoa wewe mwenyewe kwa mkono wako au kwa viungo vyako au kwa utendaji wako au kwa nia yako. Yapi hayo? Kuwa na mimi pamoja katika hutuba ijayo. Barakallahu fikum wa sallallahu alaykum wa jazakumullahu khairan. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأجلاء. Ndugu zangu, katika majanga makubwa ya hii elimu mlioikimbilia katika marakiz mbalimbali za sunna, katika matatizo makubwa ya hii elimu ambayo mmeifuata markazi hii na markazi nyingine, katika maafa makubwa ya hii elimu ambayo mko kwenye pupa, mmetoka miji ya mbali, mafawiz tanqati'u biha a'naqul mafiya, ni masafa marefu, lau kama ni mwendo wa ngamia basi shingo za ngamia zinakaribia kukatika. Sasa kila kitu kina miko yake, kila kitu kina miko yake, na hiyo ni lazima. Hata katika utaratibu wako wa maisha wa kila siku nyumbani, kuna mambo uyaridhia yafanyike ndani ya nyumba yako, ili isije ikamomonyoka ikaharibika nyumba yako, utaweka utaratibu maalum wa kuishi ndani ya nyumba yako. Bali kadhalika misikitini, bali kadhalika madrasa, bali kadhalika mashuleni, bali kadhalika ofisini, katika makampuni mbalimbali, lazima kuna utaratibu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea vikwazo ambavyo vinaweza, vikwazo hivyo ukiviingiza kwenye maisha yako ya kusoma, ukiviingiza kwenye maisha yako ya kulea, ukiviingiza kwenye maisha yako ya ndoa, hakuna kitu, bali hizo ni katika arkanul kufr. Naanza kuorodhesha kwa kumshirikisha mwanawachuoni wetu mlezi al-allama al-rabbani Muhammad bin Abi Bakr Shamsuddin ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala, ana tuambia hivi katika kitabu chake kilichokuwa madhubuti kinachoitwa Bada'i'ul Fawaid, ukurasa wa 157, anasema haya, sikiliza: faslun, huu ni upambanuzi au hiki ni kipambanuzi, arkanul kufri 4, nguzo za ukafiri ni 4, ambazo hizo nguzo za ukafiri ndiyo maafa ya elimu kwa mwanafunzi. Akataja kwa jumla kwanza, alafu akataja kwa tafsiri, ametaja kwa ijmal thumma bitafsir. Yaqul al-kibru, kiburi, walhasadu na husda, walghadhabu, na kukasirika kihorera horera, jambo la kipuuzi, ushanuna, ushakasirika, lakini mara nyingine inapelekea mpaka jambo la kweli umekasirika. Kadhalik washahwa, na matamanio, na ni kweli zuyina linnasi hubu shahawati minan nisa, watu wengi wamepambiwa matamanio, kutamani tamani anasa zisizokuwa na mashiko. Idhan hadhihi al-arba'a, haya mambo manne, hiya arkanul kufri, ndiyo nguzo za ukafiri. Nini natija, nini matokeo, kitu gani kinatokea baada ya hapo? Falkibru yamnauhu linqiyadu, siku zote mtu akiwa na kibri, kibri basi kinakinzana, kibri kinakinzana na kufuata. Mwenye kibri akiambiwa jambo hafuati. Na natija hii ilianza tangu asi. Lama kala Allahu jalla fi ula, wa idh kulna lil malaikati sjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kumbuka wewe, tuliposema sisi kuambia malaika msujudieni Adam, mpeni sajda huyo, malaika wakasujudi na iblis alikataa. Natija ya kukataa inatokana na kibri, wastakbara. Na kibri kinazaa nini? Akawa ni katika waliokufuru. Kaanza kukataa, akaja kujikweza, akatoka kwenye laini, kwenye mstari. Hivyo hivyo mimi na wewe mwanafunzi, na wewe mlezi, tusiwe na jeuri na fedhuli pale haki inapokuwa imenyoka sawasawa, imekufuata, kubali, nyenyekea. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa maana ya kibri akasema maana yake batrul haqq, ni kuivunja haki, kuikataa haki, kuipinga haki. Wa ghamtun nas, na kuwadharau watu. Matokeo yako wewe utakuja kuwadharau ambao sio kudharauliwa. Tamdharau mwalimu wako, na wewe mwalimu ukajiona, tamdharau mwanafunzi wako, na wewe mtoto tamdharau mzazi wako kwa kibri. Lakini pia hata mzazi atatumia ukubwa wake, atatumia ile manzilatul ubuwa, na mama atatumia manzilatul umuma, baba atatumia ubaba na mama anatumia umama, kiasi ambacho mpaka watoto wanaweza wakawadharau. Na ukishamdharau mtoto, na yeye atakudharau. Kibri ni kibaya sana. Walhasad, nguzo ya pili ya ukafiri ni husda. Na husda natija na matokeo, yamnauhu qabulu nasihati wa badhluha. Inakinzana, husda inakinzana kukubali nasaha na kutoa nasaha. Ukiwa na husda hutakubali nasaha utakayopewa, lakini pia kinyume chake hutakuwa na uwezo wa kutoa nasaha, kwa sababu unajua kwamba kwa nini na yule apate, ngoja utakapomoke. Hili kwa walimu au kwa wanafunzi, tabia hii wakiwa nayo, lakini pia hata walezi, wazazi, tabia ya hasadi, mume na mke, tabia ya hasadi ni mbaya, kwa sababu inanyoa dini yako. Imeitwa hii hasadi ni gonjwa katika magonjwa, na haya utakuja kuona ni magonjwa makubwa ya nyumati zilizotangulia. Hasad inanyoa nini? Hainyoi nywele, inanyoa dini. Dini inaondoka kwa sababu ya hasad. Walakinna akthara nasi la ya'lam. Na hadithi katika hili ziko nyingi. Walwaqtu ghairu muwassa', na wakati bado si mpana hivi. Lakini nguzo ya pili ama nguzo ya tatu, walghadab, kukasirika. Na katika milango ambayo shetani anaitumia hasira, uwe mwanafunzi utakosa ilmu, wallah. Uwe mwalimu ilmu yako itakosa baraka. Lakini pia hata wewe mzazi, wewe mlezi, wewe mke, wanawake, wanaume wenye hasira za ajabu ajabu, makasiriko ndani ya nyumba yako yamekithiri, hakuna baraka, bali mtatoa kizazi kichafu. Vumilieni vinyongo vyenu, vumilianeni. Mwanafunzi mvumilie mwalimu wako, mwalimu mvumilie mwanafunzi wako, baba mvumilie mtoto huku unalea, mtoto mvumilie baba kwa sababu ni wanakunoa. Alafu wewe mwanafunzi, utakachoambiwa na mwalimu wako isije ukawa umetanguliwa na kibri ikawa ni sababu ya kukataa haki yanayokualia mwalimu wako. Kubali nasaha atakazokwambia mwalimu wako popote ulipo, katika picha mbaya na sura mbaya ambayo imefuta ule muonekano wake wa kiadabu, ni mwanafunzi kukosa adabu kwa mwalimu wake, au yule ambaye ana nafasi kama mwalimu wake, au mtoto kukosa adabu kwa mzazi wake, au yule ambaye ana nafasi kama mzazi wake. Aropoka tuwasema, tusiwe ni watu wa hasira. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye amepewa Jawami'ul Kalim, mkusanyiko wa maneno machache uliokusanya maana nyingi, yule mtu mmoja wa antum tadhkurun, na nyinyi mnakumbuka, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, ausini ausini, niusie. Akaambia neno tu moja au mawili, la taghdhab, usikasirike. Akaona haijatosha, ausini niusie. Akaambia la taghdhab, usikasirike, ausini. Faraddada mirara, akarudia mara nyingi Mtume, la taghdhab, usikasirike. Kwa nini? Kwa sababu alghadab yamnauhu aladl, hasira zinazuia uadilifu. Na ndiyo maana hata hakimu kadhi haruhusiwi kisheria kupitisha hukumu ya kisheria wakati hali ya kuwa ana hasira, hawezi kuhukumu. Kwa kufungwa miezi sita atafungwa miaka sita kwa sababu ya msukumo wa zile hasira. Kwa kuchapwa fimbo atahukumiwa au wawe au wanyongwe kwa sababu ya msukumo wa hasira. Basi haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tunapokuwa sisi ni walimu darasani, hebu wale wanafunzi wetu wale sisi, alafu wao waige kutoka kwetu. Tusisababishe sisi kama tunafungua milango ya shari, wanafunzi wakawa ni mafedhuli, ni majeuri, hawasikii visoi nini, kumbe mwalimu naye ni kisoi. Haelewi, si tabia ya sawa, tabia chafu. Na hapo nyuma tulikuwa na min akhlaq al-anbiya, tabia za manabii. Tumeona namna walivyokuwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, huu ni ujumbe kwa wanafunzi wenzangu, ujumbe kwa walimu, lakini ujumbe pia kwa wazazi na walezi na wasimamizi wa familia. Kusomesha ni kazi ngumu sana, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Kukaa muda wa masaa mawili, matatu, manne ni kazi nzito, inahitaji subira. Na wewe pia unaekaa muda huo ili usome pia inahitaji subira. Wengi wanashindwa na wengi wanakimbia, lakini pamoja na hayo bado mtaonekana nyinyi ni maarufa mliopindukia, wazugaji wakubwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ametoka na akaingaika huku na kule, akapata cha kupata, wewe uko msikitini tu. Na kibaya zaidi, ukakimbilia kumuomba yeye, ukakimbilia kumnyenyekea yeye, utazidi kudharaulika. Bora ufe na njaa yako, bora ufe na kanzu yako hiyo hiyo moja, bora ufe wewe na familia yako kuliko kumnyenyekea tajiri. Atharuhum, wengi wao wanadharau. Na kuwadharau nyinyi tulabul ilm, na hasa pale wanapoudhiwa kidogo, tayari yale mahitaji yako, labda kama alikuwa yeye anakusaidia, ameshayakata. Na yeye kwa msimamo wake anaona wewe anakusaidia, lakini kiukweli anayemsaidia mwenziwe nani? Tuambiane ukweli, mimi ninaokusomeshia mtoto wako ndio ninayesaidia, au wewe kunipa vishilingi vyako viwili vitatu kila mwisho wa mwezi ndio unanisaidia? Una kheri zaidi ya kumtoa huyu kwenye maangamivu, kumlea kiroho? Nimemweka kwenye kiwanda cha roho, kinaisuka roho yake vizuri ili awe sawasawa. Lakini pamoja na hayo, wenzetu wanaona kwamba wao ndio wanatusaidia, na hili ni balaa kubwa katika zama hizi. Lakini kitu cha mwisho, ama jambo la nne, ama nguzo ya nne, ashahwa, matamanio. Arkanul kufri arba'atun: al-kibru wal-hasadu wal-ghadabu wash-shahwa. Wash-shahwa yamna'uhu at-tafarrughu lil-ibada. Siku zote matamanio, sikiliza vizuri, matamanio ya kutamani vitu vyako mwenyewe binafsi au kutamani vitu vilivyokuwa kwenye mikono ya watu, au vitu vilivyokuwa kwenye mapori, vitu vinavyoonwa na macho. Mara nyingi hivi vitu, matamanio huwa yanakinzana na kupata faragha kwa ajili ya kufanya ibada. Hupati muda wa kufanya ibada, wewe unakibizana na maisha ili uwe kama fulani, unakibizana na anasa za ajabu ajabu ili upate mwanamke mzuri, unakibizana na mambo mabaya machafu ndani yake yana riba ili umvuke fulani. Huu ni msiba. Uwe ujui uwe unajua, in kunta tadri fatilka musiba, ikiwa unajua basi huo ni msiba. Wa in kunta la tadri fal musibatu a'dham, ikiwa hujui basi msiba ni mzito. Tayib, ikiwa wewe upati muda wa kufanya ibada, hebu angalia kundi tuliokuwa nalo katika huu msikiti, kuanzia hapa mbele yetu kwa kule nyuma yetu, nyuma yetu, mbele yetu, mpaka kule mbele kabisa ambako kuna elekeana na sura yangu. Watu hawa lau kama wangeamua kuingia kwenye nyumba za Allah katika kusoma kama wanavyoswali, ingekuwaje? Watu hawa hawa ambao tunawashuhudia kwenye misikiti siku za Ijumaa, hawa hawa ingekuwa ndio tunao katika darasa, ingekuwaje? Lakini wanawake tumeoa, tuna watoto na tunahukumu kesi mbalimbali majumbani na mizozo mbalimbali tunaimaliza wenyewe. Kivipi? Kwa sheria ipi ambayo umeisoma? Lakini pamoja na hayo, tusikate tamaa katika suala zima la kuyakata matamanio yetu kwa anasa za ajabu ajabu. Lakini cha msingi ni kuomba dua Allah tabaraka wa taala atuwafikishe na awaongoze ndugu zetu na atuongoze sisi katika kusimama sawa sawa na kusimama dini. Nguzo hii ya kwanza kibri, kama anavyosema Ibn Qayyim, fa idhan hajama ruknul kibr, ikiporomoka ikaanguka nguzo ya kibri, sahula alayhi linqiyad, ule kufuata kwake huyu kutakuwa kwepesi. Kimwambia tukashanyekea, kama ni mwanafunzi anafuata, kama ni mlezi kumwambia yule anayemlea anafuata, kama ni mtoto kwa mzazi wake anafuata mara moja. Nini? Ile nguzo haipo, imevunjika. Wa idhan hadama alhasad, lakini pia ikivunjika na kuporomoka nguzo hii mbaya mno ya hasad, sahula alayhi qabulun nushi wa badlu, utakuwa ni kwepesi juu yake kukubali nasaha na kutoa nasaha. Kadhalik, wa idhan hadama ruknul ghadab, ikivunjika nguzo hii ya kufru hii, ikivunjika hii nguzo ya hasira na kukasirika, sahula alayhi al-adlu, kutakuwa ni kwepesi kwake yeye kuwa na uadilifu, wa tawadhu, na unyenyekevu. Kadhalik, wa idhan hadama ruknu shahwa, ikivunjika na kuporomoka nguzo hii ya matamanio, la wallah bala wallah, sawla alayhi sabru wal afafu wal ibada, kutakuwa kuna uwepesi kusubiri, kutakuwa kuna uwepesi kujichunga na machafu, kutakuwa kuna uwepesi wa kufanya ibada, kwa maana shahwa, matamanio yanazuia subira. Kila mmoja anashuhudia, matamanio yanazuia subira. Lakini pia kule kujichunga na machafu, ukiwepo kuna matamanio, basi lazima kujichunga na machafu kutakuwa kuko mbali sana. Ina maana utakuwa ni mwenye kuyaendea machafu, bali hata ibada zinakuwa hazipo, shughuli zimezidi kwa mambo ya shahwa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hujibatin naru bishahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, umezungukwa moto kwa Allah jalla wa ala, umezungukwa na matamanio. Yale yote unayoona nafsi yako ina milimili, mara nyingi ina mili huko, huyo kuna moto umezunguka. Na ukiona nafsi yako ina kereka kereka hivi, haina raha. Kuswali unaona huna raha, kusoma huna raha, kufanyaje huna raha, huko ndani huna raha, basi ujue pengine hapo ndio kwenye aljanna, kwa sababu ujibati aljannatu bilmakari, pepo imezungukwa hapo na mambo ya kukera. Tayyib, lakini kubwa ya yote, wa zawalul jibali an amakiniha, kuondoka milima pale iliko, milima pale iliko, kuondoka kwake aisaru, ni wepesi mno, min zawali hadhi al-arba, kuliko kuondoka kwa haya mambo manne. Haya mambo manne kuondoka ni vigumu sana: kiburi, husuda, hasira, matamanio. Mambo manne umetueleza Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, kuondoka milima kwenye sehemu zake ni jambo jepesi kuliko haya mambo manne kuondoka kwa mtu. Kwa nini? Anasema Ibn al-Qayyim, haya ni mazito kuondoka, amambuli ya biha, kwa yule atakayepewa nayo mtihani, wala siyama na hasa hasa atakapoambwa haya, idha sarat hayat rasikha wa malakat wa sifat thabita, itakapokuwa ya mambo ndiyo muonekano sasa wa mtu yuko hivyo tayari imeshaganda, mpaka mtu anajisikia wewe fanya jeuri, mimi ni jeuri kuliko wewe. Yani mtu anafikiria namna hiyo, wewe si unafanya mshenzi, mimi ni mshenzi zaidi, nimetoka huko huko, bali hapa niko zaidi. Yani mtu anafikia hatua hiyo, basi hiyo hapo ni balaa. Yani ule ushenzi na ule upumbavu na kile kiburi, yuko tayari kumwambia mwenzio, ona nifanyia kiburi, lakini wewe unijui kama mimi mwenzio ni kiburi zaidi. Na pengine Muislamu, alafu pengine ni salafi, kama naongopa utaniambia baada ya hutuba nikitoka, bana hakuna hayo. Mimi najua yapo, kwamba watu wanathubutu kuambiana hivyo, mimi ni mshenzi zaidi bana, wewe unijui tu. Ha, unijui wewe, mimi ni mchafu, nitakufuruga sasa hivi. Mara anavurugwa na Allah jalla wa ala. Subhanallah. Kwa hiyo nafsi ya mtu haiwezi ikatakasika, yakiwemo haya manne yamekaa kwake. Na kila mtu atakapojitahidi kufanya matendo yake mazuri, akajifanya haja kuswali hapa, akajifanya yuko darasani, akajifanya mwema, lakini akajifanya ni mwalimu mzuri kabisa, mwanafunzi mnyenyekevu, lakini hakuna mwenye kiburi kama yeye, hakuna mwenye husuda kama yeye, hakuna mtu wa hasira kama yeye, hakuna mtu mwenye anasa na matamanio kama yeye, huyo amefeli. Pamoja muonekano wako, tunaona kwa muonekano mzuri, kilemba kizuri mashaallah, kofia safi, kanzu kila aina, lakini kumbe undani ulivyo, ukiamua la kulifanya unafanya, tena wamfanyia salafi mwenzio mbele ya khalaiq, mbele ya watu. Lakini pia hata hawa dada zetu, hawa dada zetu, bali hata wake zetu, katika tabia mbaya walizokuwa nazo ni kiburi, kuwafanyia waume zao, kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ulimuoa mwanamke vizuri, mkasherehekea ndoa vizuri, mukaja kula pilau, biriani, wali, ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo, safi kabisa. Akisha ingia ndani baada ya mwaka mmoja au miaka miwili au miaka mitatu, miaka minne, nyumba yako unaona kama kaburi, hapa kaliki. Nyumba yako inakuwa kama vile shimo katika majanga makubwa. Ndio maana nikasema tahdhirul umma minan nawazil almudlahimma, majanga mazito. Ndani ya familia zetu kuna mazito wanayotamka hawa hawa wake zetu, ambao na wao wanajinasibisha pengine na salafia. Kiachie watu wa kawaida, tabia chafu kwa waume zao, na waume wakapata ujasiri, kiburi kikapanda zaidi bila ya huruma. Mwanamke yuko tayari kukwambia kwamba mimi nimechoka. Umechoka nini? Ah, nishachoka na maisha. Maisha yenyewe ndio haya, kila siku tuko hapa hapa tu, hamna kitu, nimechoka. Lakini ulimi huu wa kuchoka, ajui kwamba kuna neema gani zimetokea ndani ya ile ndoa, kwa wakati mfupi au kwa wakati mrefu. neema ya afya na uhai, neema ya watoto wakala kupitia wewe baba, lakini na yeye mwenyewe pia kala kupitia wewe, kavaa kupitia wewe. Leo anakwambia nimechoka, basi choka. Ukichoka basi imsakum bi ma'rufin au tasrihum bi ihsan, tuachane kwa wema au ubaki, lakini ubaki kwa wema. Tena na wengine wanaweza wakakutukana matusi ya nguoni. Kuna vibweka kwenye majumba, haya majumba misitini mambo. Waliooa hawawezi kunambia, lakini waoaji ndio sisi. Sasa dawa kubwa, kwanza wewe uondokane na haya manne, alafu uweze kuitibu familia yako. Bila hivyo mtu unamkosa, ukimkosa huyu utakosa na watoto. Itahiri ala kulli hal, kuitibu familia yako. Kuacha sio solution, kuacha sio ndio jambo la kwanza, hiyo ni hatua ya mwisho kabisa. Msiache ovyo ovyo, na ikibidi kuachana basi acha, hakuna pingu ya milele. Sababu kweli wanawake wanasumbua. Basi kama anazidi kukusumbua, unyenyekevu huna, basi tafuta mwingine kama utampata. Kwa hiyo hapa nimechomekea kidogo au nimeingizia kidogo kwa baadhi ya dada zetu na wale wake zetu. Tuwe na busara, tuwe na hikma katika kuyaendea mambo. Mama awe na busara. Umekaa miaka miwili, miaka mitatu, miaka kumi, huko na huyu mzee miaka ishirini, huko na huyu kijana anakulea, shida raha, tara fara karaha, uko naye leo unamwambia hana adabu, unamwambia hana heshima, unamwambia kakulostisha maisha, kakurudisha nyuma, hujaona chochote, basi hadithi za Mtume ziwe ni ruwaza njema kwetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia, ikiwa imekuchukiza tabia moja mwanamke kwake wewe, basi kwake yeye chukua, angalia tabia nyingine anayokuridhisha nayo. Namalizia kwamba tu niseme, wa kulul afati mutawallidatun minha, maafa yote haya tuliyokuwa nayo duniani, maafa yote na majanga yote yanazalikana kwa hayo mambo manne: alkibru, alhasadu, alghadabu, wa madha washahawa. Majanga yote, maasi yote, madhambi yote yanatokana na hayo manne. Kwa nini? Kwa sababu haya majanga manne haya, idha stahkamat fil qalbi, Mkami anasema yakifanisika, yakiwa yamekita imara madhubuti kwenye moyo, basi aratuhu lbatila fi surati lhaq, yule mwenye haya majanga ataona ile batili kwamba ndio haki, na ataitetea. Na haya yapo, ataitetea batili akijua ndiyo haki. Mfano wa wale muktadi wa mazushi, mushrikuna munafikuna fasaka fajara, haya mambo yapo. Lakini pia walhaqa fi surati lbatil, na ataonyeshwa kwamba ile haki katika sura ya batili. Hawezi kukubali, sikubali hiyo, anaona ile ni batili. Wal ma'rufa fi surati munkar, na ataona ule wema kwa katika sura ya uovu. Wal munkara fi surati ma'ruf, na ule munkari ataona katika sura ya wema. Wa kuribat minhu dunya, akishaona hivyo ndio anasogezewa ile dunia yapo, ataichukua kirahisi sana, kwa sababu batili ya shayuna ni haki, na haki ya shayuna ndio niriki batili. Wema ashaona kuwa ni munkari, na munkari akaona ndio wema, ndipo pale anaposogezewa na shetani. Sasa dunia yapo, humshiki tena. Wa ba'udat minhu au anhu al-akhirah, na inakuwa mbali na yeye akhera. Haya ndio maneno ya Ibnul Qayyim al-Jawziyya. Kuna baadhi nimearukaruka, baadhi anasema kwamba, na haya ndiyo ambayo yaliyosababisha al-umamul ghabira, mataifa yaliyotangulia yaliyoangamiza ni haya mambo manne. Wakajiona wana dunia, wakajiona wana ilmu kubwa, wakipewa ilmu ya haki wanaikanusha. Kibr, al-kibr, al-hasad, al-ghadab wa shahwa. Barakallahu fikum wa ahsana Allahu ilaykum wa jazakum Allahu khairan. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta tajalu alhazana idha shi'ta sahla faj'al umurana kullaha sahla ya ilaha alalamin wa ya mujib as-sa'ilin wa sallallahu ala an-nabiy al-ummiy al-bashir an-nadhir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.